po to ojczyzno moja. I wreszcie trzeba tępić ten tylko się dowie, kto serio serio słucha. Tym razem na ogień biorę solidarność. Ja, czyli Pomidor, dzisiaj, czyli 31 sierpnia 2010 roku. I bynajmniej nie mam zamiaru piętnować niepodległościowego ruchu, który blisko 30 lat temu sierpniowo się porozumiał. Chociaż może mam. Zanim jednak mój komentarz, przytoczę krótką formę prasową, podobno felieton, której autorem jest Jarosław Kurski. Gwizdy, chamskie wrzaski, buczenie. Delegaci nie uszanowali kurwy państwa, premiera, a nawet tych wybitnych postaci dawnej S, które o ten związek walczyły w sierpniu 1980 roku. Nie uszanowali nikogo, nawet własnego święta. Dlatego trzeba powtórzyć, ta i tamta solidarność sprzed 30 lat z wyjątkiem nazwy nie mają ze sobą nic wspólnego. Tamta była wielka, ta jest skarlała. Tamta jednocząca, ta dzieląca. Tamta pluralistyczna, a ta jest jedynie pisowską przybudówką. Dawnych bojowników o wolność zastąpili popsuci przywilejami etatowi z korzy do zadym działacze. Dzisiejsza S jest karykaturą tej sprzed 30 lat. Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego było takie, jakich słyszeliśmy wiele na jego partyjnych wiecach, insynuacyjne. Pomijające lub pomniejszające zasługi innych, a wynoszące zasługi Lecha Kaczyńskiego, który takiej przysługi nie potrzebuje. Zauważyła to Henryka Krzywonos, odważna kobieta, która tak jak 30 lat temu potrafiła wbrew gniewnej, ryczącej sali upomnieć się o ideały tamtej solidarności. Brakuje słów, by nazwać prymitywów, którzy przerywali jej gwizdami. Znieważając prezydenta i premiera, delegaci S znieważyli demokratycznie wybrane władze, a przecież to o demokrację walczyła ta pierwsza solidarność. Potem skandowali, tu jest Polska. Nie, Polska jest gdzie indziej. Tyle zapożyczeń, teraz kilka słów ode mnie. Mnie, który swoją drogą ani się nie uważa za patriotę, ani nie jest historykiem czy znawcą tamtych czasów. Otóż miałem wątpliwą przyjemność oglądać wspomnianą uroczystość i śmiać mi się chciało. Pamiętam, jak swego czasu poseł Niesiołowski miał odpowiadać za nazwanie Solidarności przybudówką PiSu. Tymczasem faktycznie nic więcej to zgromadzenie dziś nie reprezentuje. Oczywiście, są na pewno tam jednostki potrafiące wybić się z bezkształtnej i szalenie głupiej masy wygwizdujących demokratyczne władze idiotów. Jednak jak 10 jaskółek wiosny nie czyni, tak Solidarności, tej zobowiązującej Solidarności, przed hordą barbarzyńców nie obroni garstka trzeźwo myślących ludzi. Lech Wałęsa, mimo wykrętnych tłumaczeń, słusznie nie pojawił się na uroczystości. Prawdę mówiąc, zaczynam się zastanawiać, czy słowo uroczystość trafnie odzwierciedla niedawne zajście. Gdyby tak wyglądała Solidarność 30 lat temu, to nie dość, że donikąd by nas nie zaprowadziła, a pewnie cofnęłaby kraj w kategoriach wolności, demokracji i niepodległości. Niepodległości. To brzmi dumnie, bez wątpienia dumniej niż Solidarność. Ta dzisiejsza, ta gorsza. Przyglądając się obchodom, zwróciłem uwagę na grubą babę. Tak, pogrążony w niewiedzy, nie byłem nawet świadom, na kogo patrzę. Ta jednak baba, nie przymierzając, zatrzęsła całym tym gdyńskim grajdołkiem. W dupie miała gwizdy i okrzyki bandy oszołomów, którym skandowanie Jarek, Jarek wytrawiło ostatnie resztki solidarnościowych, szczytnych jak jasny gwint idei. Pamiętam, jak w szkole, na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie, uczono mnie o Solidarności. Uczono o protestach, pikietach, strajkach, Janu Pawle II i Lechu Wałęsie. Uczono w samych superlatywach i jakkolwiek nie mam żadnych podstaw podważać przekazywanej mi wiedzy, tak dziwię się, jak można było dopuścić do skrajnego zezwierzęcenia, zeszmacenia i wyjałowienia wielkiej S. I słusznie mówią ci, którzy mówią o pisowskiej przybudówce. Słusznie mówią o bezczeszczeniu elementarnych wartości, dzięki którym ja, dzisiaj, mogę mówić, co mi się podoba. Składam hołd ludziom, którzy o to walczyli. I gardzę zachowaniem tych samych ludzi. Zachowaniem, które pokazali na zjeździe, plując na wolność słowa i pokazując brak szacunku dla ludzi o odmiennych poglądach. Nie tego oczekiwałem. I nie tego oczekiwało przeszło 90% ankietowanych tu, tam, czy jeszcze gdzieś indziej. Ci ludzie obiema rękami poparli Henrykę Krzywonos i wyrazili swoją dezaprobatę wobec niszczenia S. Solidarności dziękuję. Solidarności zawiodłaś. Solidarności przejrzyj na oczy.